Sobangu yana yo Yesu Sobangu solo mwana na nzambe iyo longa nika ina basoto na bianga mi solo mwana na nzambe saka baki nga ile lo nzambe nani oyo ako kamanga mobele yo papa mobele yo papa mobele yo papa kolonanga Bye.